Dobry wieczór. Jak co środę spotykamy się w Radiu BMW FM w gramofonie, aby porozmawiać sobie o elektronicznej rozrywce, o elektronice użytkowej i o elektronice użytkowej i o elektronice użytkowej. Tak, dzisiaj specjalnie to powiedziałem. Nie, będzie trochę gier. Będzie. Tak? Ja troszeczkę pograłem. Jest dzisiaj ze mną zresztą Mateusz. Mateusz. Mikulski. Mikulski, tak. Dzięki, Mateusz. Proszę bardzo. W końcu dotarłeś. Dotarłem. Miałem być tydzień temu. Tak. Skoro jest Mateusz, to znaczy, że będziemy więcej rozmawiać troszeczkę o elektronice użytkowej, tak jak powiedziałem. Skupimy się głównie na Windowsie 8, no ale nieuniknione są nieuniknione są tematy takie jak akta. No możemy porozmawiać. Możemy szturchnąć takim kijem z daleka. Pewnie, jeżeli... Ale jest bardzo daleko, okej? Okay? Tak, okej, okay, bo ja też jestem strasznie zdystansowany do tego tematu, jakoś niespecjalnie jestem tutaj wielkim fanem roztrząsania tego, tak jak... Zresztą wszystko już pewnie wiecie. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to na pewno będą stałe punkty programu, czyli premiery za momencik. Będzie również kącik Game Music, gdzie Arkadiusz Halatem wam zaproponuje dwa utwory muzyczne z gier. Będzie również... Top 10, 10 najlepiej sprzedających się gier. Dobrze, nie samochodów. Na Wyspach Brytyjskich. No pewnie, no bo nie jesteśmy motoryzacyjnym. Nie prowadzimy tutaj. No wiesz, jak popatrzeć trochę na Forda i to, co robią w Stanach, nie? To jeszcze chwila i gry na ekranie telewizora, to nie będzie nic ciężkiego, nie? To... No tak. No, teraz już nie jest ciężkie. No tak, ale nie, to co się dzieje na przykład w Fordzie teraz, jeśli chodzi o oprogramowanie tych samochodów, nie? Podłączasz smartfona i generalnie aplikacje ze smartfona obsługujesz już z poziomu kierownicy, nie? Które ci wyświetlają tam. No wiesz, jeszcze chwila i w Angry Birdsy Fordem jedziesz i grasz, nie? O, to nie wiem, czy to dobrze wróży kierowcom. O, dobrze wróży. A naprawdę Ford ma taką koncepcję? To Ford na przykład z 2011-2012 Focusy tak jeżdżą. To jest tam, co ciekawe, cały sprzęt produkuje Sony, a oprogramowanie jest Microsoftu, nie? Także... Dobra, słuchajcie, będzie pewnie ciekawy. Słuchajcie, 2426-3353 to jest taki numer, który musicie zapamiętać, to jest numer gadu-gadu. Będziemy również za momencik na Facebooku pod adresem gramofon.fm. To jest też adres do zapamiętania, możecie tam wchodzić w ciągu tygodnia również. No i to są dwie podstawowe rzeczy, o których musicie pamiętać. Zapraszam was na 2 godziny audycji gramofonowej 65. Zaczynamy! CSS! Przekrzyczałem tą pannę. Bardzo fajny zespół w ogóle. Słuchajcie, rozpoczniemy od premier, ale może zanim premiery, bo tutaj strasznie mnie zaciekawił Mateusz tym Fordem. Ford.com/technology. Tak, mają podobno... Zapraszam. Interfejs w samochodzie, który obsługuje, można obsługiwać... Część wybranych aplikacji, tak, z twojego smartfona, czyli na przykład w Stanach jakaś pan... Generalnie to jest na Stany, tak? W Polsce, w Europie nie kupisz tego Forda, tak, żeby to działało. Ale jest tak, że to się chyba MyTouch Ford nazywa w ogóle. Jest tak, przenosimy smartfona, wchodzimy do samochodu, kładziemy go sobie, on się... W stacji dokującej? Nawet nie, on po Bluetoothie się ładnie tam komunikuje z naszym całym samochodem i generalnie to jest ostatnia rzecz. I takie aplikacje jak Pandora czy Spotify, proszę bardzo, obsługujemy prosto z kierownicy. Mówimy do niego, Ford, kieruj mnie, jedziemy do chaty, Ford... Dobra, to jedziemy, ziomek, nie? Czyli od razu cię ustala nawigację. Tak, tak, nie, jest naprawdę, jest mistrzostwo. I tak, i wszystko dzięki Microsoftowi, jeśli chodzi o programowanie, a interfejsy wszystkie, całą elektronikę tworzyło Sony, także to jest ciekawe, jeśli chodzi o kontekst konsolowy, nie? Że tutaj chłopaki udają mocno, że nie, Sony, Microsoft, my ze sobą walczymy, a tam jednak są współpracują. W fabrykach Forda razem głupią. No, co ciekawe, ostatnio na przykład pojawiły się w necie też prototypu Windows Phone'ów od Sony, nie? Już nie Sony Ericssona, od samego Sony, bo już ta marka Sony Ericsson nie istnieje, tylko Sony. Tak. I teraz będą na przykład produkować telefony z Windows Phone, nie? Także... No widzisz, jak się pozmieniało na świecie. Właśnie, to będzie epicki moment, w którym będziesz miał telefon z logiem, z napisem Sony, a pod nim kafelek z napisem Xbox Live, nie? I to będzie moment w moim życiu, w którym mogę umrzeć. O nie, no nie mów tak, nie mów ale, tak. Ale tak będzie, stary. Ale to będzie niespotykany widok, na pewno mało jest... Znaczy, rzadko się zdarza taka jakaś koneksja dwóch wielkich przeciwników, nie? No, tak właśnie. Jakbyś miał, kurczę, na odpalał sobie peceta, a tam się wiesz, Lion. Sony produkuje laptopy z Windowsem, nie? Więc... No tak, tak, no okej. Okay. Inna zupełnie działka. Wróćmy do premier. Premiery w styczniu, tak jak już mówiłem wielokrotnie, to wielka jedna kpina, ale tak jest zawsze w styczniu. Nie, tu widzę same stary system selery. Gotham City Impostor, który miał mieć swoją premierę na początku miesiąca, oczywiście się spóźnia. Ja wspominałem o tym tytule kilka audycji temu, ale no niestety, no, nie wyszedł. Został przesunięty gdzieś tam na kolejne miesiące. Natomiast w tym tygodniu czeka nas troszkę już lepszy repertuar, ale to jeszcze jest i tak nic w porównaniu do tego, co czeka nas w lutym. Dobrze, powiedzmy sobie tylko o najbliższym tygodniu. Silent Hill Collection, kolekcja najlepszych tytułów Silent Hilla. Nawet nie wiem dokładnie których. Chyba jedynka, dwójka, nie te wiem, pierwsze... Oni to w pudełku wydają? Tak, to pudełkowe wersje. I to chyba będą po prostu z taką podbitą rozdziałką dla wszystkich fanów Silent Hilla. I zaraz później, tak powiedziałem, bo zaraz później wychodzi Resident Evil Revelations. I to jest tytuł chyba, który wszyscy posiadacze konsoli Nintendo 3DS powinni koniecznie się w niego zaopatrzyć. Tak, bo to już 10. gra na tą konsolę. Nie, jest bardzo dużo dobrych gier ostatnio na tą konsolę. Mhm. Z 15. No i to by był już dobry wynik. Nawet, no dobrze, przesadziłeś, tyle to nie ma dobrych gier, no ale Revelations na pewno zalicza się do tych, które trzeba mieć. No tak, to świetna grafika, przebić piątkę. Jeżeli już macie tą konsolę, to na pewno Resident Evil Revelations jest do sprawdzenia dla was. Chociaż tak widzę, że średnią ocen ma taką umiarkowaną, ale czego wymagać po Rezydencie w dzisiejszych czasach. No dobrze, i Król Artur jakiś jest role-playing wargame na PC. To chyba wszystko w tym tygodniu. Bidnie, nie? Victoria 2 A House Divided. Stary, jak mogę się opuścić taki świetny ale to, tytuł? Ale ten tytuł wyszedł wczoraj. Mówiłem o nim tydzień temu. A, okej. Okay. Przepraszam. Dobrze. I teraz przejdźmy do cyfrowej dystrybucji. Właśnie, pominąłem tutaj... zapomniałem zupełnie o Steamie. Wiedziałem, żeby już teraz sobie pakować do tej paczki całej premier Steama i kurczę, widzisz, zapomniałem. Za tydzień będzie na pewno Steam też Steam. To jest bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna platforma. Kupiłem Magicę w końcu. Zbierałem się milion lat i ją kupiłem w końcu, stary. Bardzo fajna gra, naprawdę. To, że ma 20 lat, to jeszcze niczym nie świadczy. To ma coś wspólnego z Magic, Might and Magic? Nie, w żaden sposób. Okej, okay. Nie będę się błaźnił więcej. Okay. Polish Xbox Community, tam gdzie nas możecie znaleźć, plxc.pl. Dzień dobry. Na podstawie tutaj Zbigniewa widzę, że udzielił się dzisiaj z Griffith wpis jakiś zrobił i to jest Xbox Live Arcade i premiery Xbox Live, które dzisiaj mają miejsce zawsze w środę. PlayStation Network i Xbox Live wyrzuca jakieś nowe wersje demonstracyjne, nowe dodatki i nowe gry arcade. O tak, to powinno nazwać. 79 zł Duke Nukem Forever. Grałeś Duke'a albo nie wiem, chociaż widziałeś tą nową odsłonę starego Duke'a? Widziałem i nie chciałbym jej zobaczyć więcej. 8 dyszek byś nie dał, nie? W życiu? Właśnie. Tak 15? Dlatego odradzamy, ale informujemy. Assassin's Creed Revelations. I tu jest map pack do multiplayera za 800 Microsoft Pointów do kupienia na rynku Xbox Live Arcade. No i do tego cała gama... cała gama... Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, co to jest. To są obniżki do LA Noir. Zniżki na ten. To są te dodatkowe chyba... Boże, to brakuje mi słowa? DLC? Tak, DLC i one zawierają w sobie dodatkowe śledztwa. Jeśli dobrze pamiętam. A nie, czekaj, bo tu są te... Nie, case'y. Tak, to są śledztwa tak, nowe. Tak, dodatkowe sprawy takie. A, sprawy i jeszcze... Nie wiem, czy to nie są te garnitury, które były w wersjach kolekcjonerskich. Czyli wdzianka. Tak, dla detektywa, tak, bo one coś tam dodawały i były w wersjach korekcjonerskich. Cena by sugerowała na wdzianka, 40 Microsoft Pointsów za jakieś... No tutaj, sud nawet, tak, nazwa sud. Mówi, że to garnitur. Jedna sprawa to jest około godziny zabawy i taki dodatek kosztuje 160 Microsoft Pointów. To jest po obniżce oczywiście 50%. Jeżeli macie L.A. Noire, lubicie tą grę. Mi się nawet podobała. Grałeś w L.A. Noire? Grałem. Grałeś? Grałem. Nawet fajna. Troszkę no może tak, przedługa. Do połowy była fajna. No właśnie. Troszkę przedługa to był jej taki mankament. Dobrze, i to tyle, jeżeli chodzi o premiery. Premiery w tym tygodniu, to już chyba ostatni tydzień, kiedy są tak słabe. Tak, bo luty zaraz się zaczyna. Zacznie wiesz. Się luty i zacznie się darkness. Dobrze. A Mass Effect jest kiedy? W marcu? W lutym? W marcu chyba dopiero. W marcu. Dobrze, kończymy premiery. Dobra. To jest najmniej ciekawa, obiecuję wam, że to jest najmniej ciekawa część gramofonu dzisiejszego. Także zostańcie z nami, jeszcze będzie kawałek muzyki, zaraz przejdziemy do kącika Game Music. Take your brother down to the sea. Have a twos on a cigarette. Young son's mosey at Appley. Learn facts on a Soviet. Chwila prawdy, moi drodzy. Ja trzymam kciuki. Podejście drugie, Game Music w 65. wydaniu gramofonu. Arko, czy nas słyszysz? Tak, słyszę, teraz już jestem. Brawo, technika. Udało się. Zadziałało. Dziękuję. Podobaliśmy. Dobrze, Arku. Jak co tydzień? Game Music, portal, blog, bo już cały czas nie wiem, jak was tutaj prezentować. Portal to dobre określenie. Mhm, bo tam macie więcej zakładek i tak dalej. Tak, więcej mamy zakładek, nawet jakieś tam recenzje się pojawiają w innych zakładkach niż te, no dzieje się trochę. No pewnie. Ja myślę, że tak, to bardziej wskazuje na portal, rzeczywiście. Okej. Okay. Portal gamemusic.pl przygotowuje co tydzień dwa utwory, czasami nawet zdarzają się trzy. Tydzień temu były trzy przez Grześka przygotowane. Grześka poniósł sentyment, wybrał trzy utwory po 2,5 minuty, jakieś takie gitarowe przeróbki i dlatego, że były krótkie, to jakoś się spokojnie zmieściły. Zresztą u nas nie ma jakichś sztywnych barier, spokojnie. Jakbyś miał kiedyś, jakby cię kiedyś poniosło, to też możesz kiedyś przynieść trzy utwory. Bo niestety nie słuchałem ostatniej audycji, jeszcze nie nadrobiłem, ale jak tu widzę, że jak trzy mogę puszczać, to otwiera pewne nowe możliwości. Słuchaj, w wakacje nie ma gier, także wtedy będziesz mógł przez 2 godziny puszczać muzykę. Wyśmienicie. W wakacje się zatrudnimy tutaj na 2 godziny playlisty po prostu. To da się zrobić. Tak. No dobrze. Dobrze, do meritum. Do meritum, właśnie. Arku, dwa utwory, które nam przygotowałeś. Jedna gra, z której utwór będzie pochodził, będzie ten drugi utwór, jest mi znana. Natomiast pierwsza niezupełnie. Powiedz, o co chodzi, kto skomponował, dlaczego te? Pierwsza to będzie Turrican. Tak, Turrican, a myślałem, że tam może ktoś u was będzie to znał. Znaczy zastanawiam się w ogóle, kto zna grę tą, ogólnie markę ze słuchających. To jest gra, która w tym momencie seria no ma ze 20 lat i ona triumfy święciła na Amidze 500, na Commodore 64. To jest tego typu czas, a kompozytorem jest Chris Helbeck, człowiek, który znany jest głównie z soundtracku do Gianna Sisters, Great Gianna Sisters, czyli najpopularniejszego klona Super Mario Bros. W ogóle z tamtych czasów. Czyli też taka chodzona w prawo, platformowa. Tak, chodzona w prawo. Pixelowa. Gra to była bardzo takim, powiedzmy, perfidną szyną, ale niesamowitą popularność to była i w Niemczech, i w Polsce, szczególnie wśród właśnie posiadaczy Commodore 64. Utwór, który za chwilę będziemy słuchać, on pochodzi z płyty z aranżacji Symphonic 6. Mm-hmm. Jest to płyta zrobiona przez Tomasa Beckera, to jest człowiek, który również będzie się zajmował koncertem, z którego pochodzi następny kawałek, ale jest znany z bardzo, bardzo dobrej jakości koncertów muzyki z gier. Jest, jeśli chodzi o europejskie koncerty i w ogóle serię, którym on się zajmował, to jest najwyższy poziom. Jeden z najlepszych, jakie w ogóle były. Mhm. Pizarku, bo tak, ja troszeczkę zapytam się na marginesie jeszcze, bo tak mi teraz coś... Wskoczyło mi jedno pytanie do głowy. Powiedz, czy... Bo ty mówisz o tych koncertach. Japończycy wiem, że dużo grają tych koncertów, szczególnie... No, bardzo dużo. Mają to na co dzień, powiedzmy nawet. Właśnie. No. Jak to wygląda mniej więcej u nas w Europie? Jaką popularnością cieszą się koncerty? Nie mówię o soundtrackach sprzedawanych w sklepach czy tam internetowo, tylko jak jest jakiś koncert na żywo, jakiegoś artysty, muzyka, który wykonuje muzykę z gier, czy swoje aranżacje z różnych tytułów, to jaką mniej więcej popularnością cieszą się te koncerty w Polsce, jeżeli wiesz? W Polsce, w Europie. W Europie, bardzo dużo zależy od tego, co będzie grane. Generalnie, jeśli chodzi o Final Fantasy, to gdzie by nie zagrać, to zawsze pełna sala. Może nie pełna, ale bardzo... Final Fantasy to jest pewnak. Znaczy, to jest... Na pewno na to ludzie przyjdą, więc koncerty Final Fantasy, jeśli już są grane w Europie, to zawsze bilety schodzą, tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o przyjście. Gorzej jest, jeśli chodzi już o niepopularnych kompozytorów, czyli na przykład mniej popularne gry. Mhm. No, na przykład właśnie tutaj był problem, to czy tak, jeśli chodzi o Chrisa Hesbecka, koncert był robiony w Niemczech, a człowiek ten ma w Niemczech status kultowy, więc tutaj akurat nie było specjalnego problemu, ale jakby chcieli zrobić ten koncert już gdzie indziej, to byłby problem. Materiał z tego koncertu, gdzie właśnie, z którego pochodzi ten kawałek, był grany razem z materiałem Yoko Shimomury, to jest kompozytorka, która zajmuje się mniej więcej, między innymi serią Kingdom Hearts, soundtrackiem, był grany razem, te oba materiały były grane w Szwecji. No bo już sam Hesbeck by się nie bardzo sprzedał, a tak z Shimomurą to był bardzo, bardzo, bardzo mile przyjęty. Mhm. Czy miał jakieś tam poparcie, zaplecze wśród słuchaczy? No powiem tak, jeśli chodzi na przykład tutaj o Festiwal Muzyki Filmowej i nasz ostatni koncert muzyki z gier, czy tam Final Fantasy Distant World, to też była bardzo duża popularność. Było naprawdę praktycznie pełna sala. To było w Krakowie? Przypomnij. Tak, to było w Krakowie. Okej, okay, to już kojarzę wydarzenie samo. W Polsce grają koncerty takie, nie wiedziałem. Tak, tak. I nawet była jakaś też tutaj orkiestra symfoniczna w Warszawie kiedyś swojego czasu. Tak, to był Video Games Live. Tylko ja nie wiem, czy się... To miało być w trzech miastach, w Polsce. Miało być bodajże Łódź, Warszawa i Zabrze. I z tego względu tylko w Zabrze się udało, ponieważ bilet był drogi, a reklama tak średnia i nie zwróciłem. Nie do każdego docelowego, potencjalnego klienta trafiła wiadomość. A ty powiem tak, to jest 100 zł za koncert, który wcale nie jest taki dobry, bo oni tam mają małą orkiestrę i używają, nadrabiają samplami. No, samplami, grą świateł i ogólnie takim bardziej show niż muzyka. Właśnie. A to kosztuje 100 zł, no to trochę dużo. A Distant World, gdzie tu stawiamy na samą muzykę i to faktycznie już bardzo wysokich lotów i za sektor A, czyli już tam przy samej orkiestrze się płaci 60 zł. No to dla mnie to nie ma konkurencji. Jest różnica. Jest porównanie. Jest różnica, jak najbardziej. Dobra, Arku, coś jeszcze o tych dwóch utworach, wykonawcach? No, powiedzieliśmy na razie o jednym w zasadzie, jest nam drugi został. Dobra, dajesz. Okej, nie, bo tak wkroczyliśmy na ścieżkę muzyki, znaczy koncertów, a wiem, że w koncerty to Final Fantasy i... No tak, no Final Fantasy, dlatego... Będzie drugim kawałkiem. Tak, drugi kawałek. Też w tej serii, znaczy się pierwszy kawałek, właśnie ten Turrican i no utwór właśnie tego Turricana, tam będzie solo na pianinie. On pochodzi z płyty Symphonic Shade, to jest seria koncertów w zasadzie Symphonic, wyszły, zorganizowane już 4, z czego wyszły 3 płyty, no i właśnie teraz ten kawałek, który będziemy omawiać, czyli Final Fantasy, jest najnowszą produkcją serii Symphonic, to jest Symphonic Odyssey, no i jest poświęcony wyłącznie twórczości Nobuo Uematsu. Płyta jest o tyle fajna, że no, nie skupia się na samym Final Fantasy, bo No, jest to zrozumiałe, że jak ludzie słyszą Nobuo Uematsu, to słyszą Final Fantasy i chcą tego, a wbrew pozorom Nobuo ma jeszcze kilka bardzo fajnych rzeczy w swoim repertuarze, które nigdy jakoś nie miały okazji zaistnieć jakiś tam na koncercie, czy tam w szerszej publice. No i właśnie ten koncert był mniej więcej, między innymi po to zorganizowany, aby właśnie pokazać to. I wyszedł bardzo dobrze. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, płyty, które mają Symphonic z przodu i jako organizatora Tomasa Beckera, to są jedne z najlepszych płyt z muzyką z gier w ogóle, jeśli chodzi o koncerty. Mhm. A tu i ta też trzyma ten poziom. Kawałek, który wybraliśmy, to no, niestety nie będzie, nie pokaże niczego z tych innych rzeczy, które były na tej z repertuaru Nobuo Uematsu, będzie to Final Fantasy, ale Suita bardzo fajna, bo to bojowe kawałki, jedne z tych lepszych serii i mój ulubiony z Final Fantasy VI, utwór bitewny First Battle, który mimo, że dla mnie jest naprawdę wyśmienitą kompozycją, bardzo rzadko trafia na koncerty i aranżacje. Więc no bardzo, bardzo chociaż dlatego z tym się zapoznać. Czyli bardziej dynamiczny, używany podczas sekwencji walki, nie? Tak, w trójce. Ja teraz spojrzałem tak kątem oka, że Final Fantasy III jest z roku 1990. Sprzed 12 lat. Trzeci. A tu mówiliśmy o szóstym. Znaczy zależy jeszcze jak się patrzy. A, rzeczywiście. Według jakiej numeracji, europejskiej czy japońskiej? Tak, tak. Znaczy, nie no, tutaj jest spore zamieszanie z tą numeracją, szczególnie z wydaniami amerykańskimi, bo od Amerykanów Final Fantasy zaczęło się od czwartej części i dla nich, znaczy japońskiej czwartej, dla Amerykanów ta czwarta część to jest pierwsza. No i właśnie, to przez chwilę było zamieszanie trochę z tą numeracją i dlatego dla Amerykanów Final Fantasy 6 to jest trójka. Okej. Okay. No. to dużo wyjaśnia w takim razie. Tak, dużo wyjaśnia. A potem jest jeszcze więcej zamieszania z numerami, ale to już nie będziemy ale o tym dyskutować. Ale chyba od siódemki już jest uniwersalnie, prawda? Niby tak, znaczy w sumie tak, najwięcej problemów jest właśnie z tymi starszymi częściami, bo na przykład w Japonii pojawiały się gry, które nie miały w ogóle, nie były związane w ogóle z serią Final Fantasy, a na przykład w Ameryce pojawiły się pod nazwą Final Fantasy Legend, głównie z tego powodu, że była Final Fantasy w nazwie i od razu to generowało jakiś pewny zysk. No tak, no to, wiesz, marka, jak zwykle. Zobacz teraz co wychodzi. Teraz mamy wszędzie trójeczki. 15. Teraz mamy wszędzie trójki po tytułach. Taśmociągi no, po prostu jeden z drugim. No, taśmociągi, no to się zarabia. Modern Warfare 3. Pewnie. Halo. Szczelanie, Battlefield 3. No. Uncharted 3. Wszystko jest na 3. Halo będzie 4, przepraszam bardzo. No, ale to już w 2012 roku. O, dobrze. A który masz rok? No, w tym roku, w tym roku. No i dla mnie to i tak najwspanialsze jest Halo, który straszny hype, że się skończy, finish the fight, koniec serii z wielką pompą, a co robią nam niespodziankę we czwartą część i kolejną serię. Żadna niespodzianka, przecież każdy o tym wiedział, nie oszukujmy się. No ale nadal jest dla mnie śmiechu warto. A to jest bardzo ładnie wyjaśnione w filmiku. Ja się będę kłócił. Akurat trafiłeś tutaj, że tutaj kosą na kamień, bo Mateusz jest strasznym fanem. Tu jest clickfix. Ale ty, no ja się kłócić nie będę, bo ja tylko w pierwszą coś grałem. Dobrze. Wybaczam. To się i tak szanuje, bo mało kto grał. Dobrze, Arku, przejdziemy do muzyki, co? Przejdziemy do muzyki, właśnie. Nie będziemy przeciągać. Turricane, trójka i Final Fantasy. Również trójka poniekąd, a według innych źródeł szóstka. I te dwa utwory teraz polecał dla was w gramofonie. Dzięki Arku za twoje propozycje dla nas. Również dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. każdą niedzielę między 19 a 21 zapraszam na pozytywkę. Mnóstwo dobrej muzyki, pozytywnie zakręceni ludzie i pomysły na to, jak łapać energię na resztę tygodnia. Zapraszam oczywiście w Radiu Bemowo FM. Ewa Matyszewska. Był Final Fantasy 3, ewentualnie 6. Zależnie od numeracji, której używacie. Tak, i to były właściwie dwie propozycje od Arkadiusza Haratyma z portalu gamemusic.pl, na który was zapraszam oczywiście. My teraz przejdziemy tradycyjnie do 10 najlepiej sprzedających się pozycji na na rynku brytyjskim. Pozycje również są tradycyjne. Poniekąd tak. Dobrze, puścimy tutaj taki jakiś ładny podkład, prawda? Żeby nie było, kto jest królem, każdy musi usłyszeć. Niesamowite, nieśmiertelna gra, naprawdę, to jest Słuchajcie, system seller. Miejsce 10 to jest Rage. Fajna strzelanka, w 60 klatkach chodzi non-topper, bardzo mi się to spodobało. Okej, okay, nie grałem, czyli nie powiem. Ale miejsce 9, Rayman's Origin, bardzo okay. Kolorowa platformówka, wszyscy wiedzą, że broni honoru platformowych gier w 2011 roku. Zawsze broniła, Rayman zawsze wydaje być fajny. Tak, ten jest wyjątkowo fajny, tak? Powiem ci szczerze, tak. No i miejsce 8, Zumba Fitness, druga. Bang. Yeah. To jest podkład Zumby. Moi drodzy, to jest w ogóle... To jest fenomen. Niesamowity fenomen tej gry. Ja nie wiem skąd ona bierze ten potencjał marketingowy, żeby wdzierać się do mieszkań wszystkich, kurde, słuchajcie, ludzi. Najlepszym przykładem tego wszystkiego jest to, że Zumba Fitness 2 jest 4 miejsca nad Assassin's Creed Revelations, tak? Dokładnie. Nie mówiąc już o pierwszej Zumbie, która jest troszeczkę wyżej jeszcze nawet. Fenomen jest w ogóle taki, że dwie odsłony Zumby Fitness są w pierwszej dziesiątce i to już drugi tydzień. A generalnie same gry Zumba Fitness, część pierwsza, jest 43 tygodnie w sprzedaży i ona cały czas gdzieś tam oscyluje w pierwszej dziesiątce. Tylko Wii Fit Plus generalnie ma więcej tygodni w pierwszej dwudziestce generalnie niż Zumba Fitness, tak? Więc ludzie. Wniosek jest jeden, na czym opierają się, na czym polega w ogóle sens gier. I dobry strzał marketingowy, jeżeli już planujesz jakąś produkcję. Musisz zrobić grę z pod tytułem, żeby miała w tytule fitness. I była plus 3+. 3+. Tak, kategoria wiekowa 3+, to też jest ważne, bo ta gra musi być dla każdego. Jak mają grać w nią dzieci. Do tego dorzuć jakiś skoczny podkład i dziwne słowo wymyśl, żeby brzmiało afrykańsko i... Zumba, masz to jest absolutnego... Murowany hit, po prostu, słuchajcie, to się sprzedaje jak... No stary, no woda się gorzej sprzedaje. Nie no. Nie wiem po co po prostu ci wszyscy programiści siedzą, ślęczą nocami i dniami i nocami, robią te tytuły wysokobudżetowe AAA, czy jakie tam zwał. I kurde... Zumba Fitness, moi drodzy, to jest patent. 43 tygodnie, no samo mówi za siebie, no. A, dobra, siódme miejsce Saint Row, trzeci. Szóste miejsce Zumba Fitness, pierwsza. Czyli pierwsza jest jakby troszeczkę lepiej dochodowa, bardziej dochodowa pomimo swojego starszego wieku. Wiesz, jest dłużej, poczekaj, za 43 tygodnie zobaczymy, na którym miejscu będzie, nie? Okej. Okay. W każdym razie, no nie wiem. Dobrze, nie wiem. Po prostu nie wiem. Piąte miejsce, Battlefield trzeci. Też cały czas jakoś się tam w miarę trzyma. On zawsze jest bardzo blisko Call of Duty Modern Warfare 3 i tym razem jest podobnie. Miejsce czwarte to jest Modern Warfare 3. Just Dance 3 to kolejna gra taneczno-gimnastyczna, powiedziałbym tak. To również 3+. Z kategorią 3+. Również wysoko, bo na miejscu trzecim. Na miejscu drugim Elder Scrolls 5 Skyrim. Dragons! Broni honoru wszystkich... Smoków. Wszystkich smoków, tak. Powiedzmy. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce niezmiennie od czasów świąt Bożego Narodzenia 2011. Właściwie, jeżeli dobrze pamiętam, to się niewiele zmienia. Na samym szczycie FIFA 12. Piłka kopana. Dziękujemy. Piłka najlepsza jest... Każdy o tym wie. Przynajmniej tak twierdzą panowie w UK. Tak, znaczy nie tylko, wiesz, mi się wydaje, że... No, piłka to się w ogóle nie sprzedaje na świecie. Nie widzę żadnego odbiorcy nie trzeba widzę. Trzeba było się z kogoś tam zapytać się jakiegoś pierwca. Trzeba było z kolegami biegać w piłkę grać, a nie kurczę programować, jak się było małym, to dokładnie, bym zrozumiał fenomen. Ale nie, słuchaj, trzeba było zapytać się Huberta, czy tam kogoś z EA. Ja myślę, że FIFA 12 jest jedną z najlepiej sprzedających się nawet gier. Na tej konferencji jakoś pod koniec roku mówili o tym, że to jest ich mistrzostwo w Polsce, nie? W sensie, no właśnie, jeśli chodzi o sprzedaż. To jest tytuł, który jest na pewno bardzo... To jest taki bardzo ważny tytuł dla EA w Polsce na pewno, tego oddziału polskiego. Tak mi się wydaje. Wiesz, w Polsce każdy kojarzy, co to jest piłka nożna, niekoniecznie każdy kojarzy, co to jest Master Chief, nie? No, dobrze, dobrze, już nie narzekaj. Nie jest tak źle z Master Chiefem z kolei w Stanach, tak? No oczywiście, w Polsce też nie jest najgorzej. No właśnie. Dobrze, to by było tyle, jeżeli chodzi o 10 najlepiej sprzedających się pozycji na Wyspach Brytyjskich. No i my za momencik przejdziemy sobie do troszeczkę innych tematów, ale równie ciekawych. Znaczy właściwie to powiedziałbym, że bardziej, dużo bardziej ciekawych niż 10 najlepiej sprzedających się pozycji. Zumba, tak, chociażby. Fitness. Czy premiery stycznia, które w styczniu zupełnie są jakieś nieciekawe. Bo powiemy sobie na pewno o Windowsie 8, który zbliża się już wielkimi krokami. No, te wielkie kroki to bym się nie rozpędzał, ale niedługo, w tym roku. No, w tym roku na pewno, nie? Dobrze. Ale zanim Windows 8 i tablety i wszystkie użytkowe sprawy. Jak to? O której nie chcieliśmy w ogóle mówić, ale powiemy troszeczkę, to... No musimy być trendy, nie? Dokładnie. Stary, każdy mówi w internecie trendów. ACTA. Hołdysa usunęli z internetu, bo powiedział, że popiera ACTA. No usunęli go z Facebooka, Nie mów mi o tym człowieku. Nie ma go w internecie już. To kawałek muzyki. 3 minuty 40 sekund i jesteśmy z powrotem. Przejdźmy do tematów bardziej poważnych, ale zanim przejdziemy do tych tematów, to Milordzie. Przypomnę. Milordzie. To przypomnę o numerze gadu-gadu. 2426-3353. Nie odzywacie się od samego początku. Wojtek przynajmniej na początku coś napisał, że będzie z nami dyskutował. Właśnie teraz, Wojtku, możesz z nami dyskutować, bo będzie coś, co na pewno cię zainteresuje. Wiem o tym, że ty się interesujesz takimi rzeczami, więc... Zapraszamy. Więc wchodź na tego gadu-gadu. O, jeszcze odpalimy zaraz Facebooka. Fejsika. I tam też będziemy. Za momencik. A masz timeline włączony już? Jeszcze chyba nie, ale to słyszałem, że ma być... Tak, no, w przeciągu tygodni będziesz oficjalnie tak, dla wszystkich. Bez wyboru. Nie ma litości. Ej, timeline jest świetny. No, ja mam ładne zdjęcie. A, dlatego. Dobrze, no. Słuchajcie, przejdźmy do Windowsa 8, bo o tym chcieliśmy powiedzieć Akta. Troszkę więcej. Ja naprawdę muszę chcesz powiedzieć. Tak. No dobrze. No to, jest okay. Zła. To dziękuję, koniec komentarza. Akta. Nie, chcesz coś więcej, Grzesiek, powiedzieć na temat Nie, akta? No bo ja sobie tutaj przygotowałem tam coś w moim czytniku, no ale dobra. Dobra, to... zróbmy Windowsa, dobrze. A akta będzie Niech później. Niech będzie Windows. Tak, Windows jak starczy nam czasu, to te mniej ciekawe informacje, takie jak akta, poruszymy. No. Windows 8, mi się wydaje, że jest... Kto nie skacze, ten z policji. Ciekawszą sprawą, troszkę. Windows został... Jest bardzo ciekawy. Znaczy z tego względu przede wszystkim, że... Słyszałem o tym, że Windows 8 od samego rdzenia został przekopany i przebudowany. Nie. To źle słyszałeś. Kończymy audycję. Nie no, żartuję. Generalnie rzeczywiście dużo się zmienia. Zmienia się troszeczkę jądro i zmienia się też technologia, w jakiej działa to jądro. Bo na przykład to, że tak szybko się ultrabooki z Windowsem 8 włączają, polega na tym, że to jądro jest pakowane i zrzucane gdzieś tam na dyski. Oni sobie szybciutko odzyskują od razu przy uruchomieniu. Tak to się działo, że on całe to jądro od nowa powstawało i tak dalej. Te komputery z Windowsem włączały się przez minut 3, a teraz się włączają przez sekund 20. Nie? No tak, także to tutaj duży postęp. Tak. Dużo się zmieniło też w kwestii runtime'u, czyli tego, co rysuje nam te wszystkie okienka. Jest zupełnie nowy. Dotychczas działał, to był Win32 i to było tak. Kiedyś, dawno, dawno temu było 8-bitowe coś, co odpowiadało za to, jak rysowałeś okienka, nie? Czyli za interfejs Windowsa. Biblioteka, która go rysowała, nie? Mhm. Jakaś tam taka czarna magia. Taki wszystkie okna, które... Mały krasnoludek je rysował i on był 8-bitowy. Potem tego 8-bitowego krasnoludka nakarmili i on się zrobił 16-bitowy. I potem znowu zrobili taką... Nakopali troszeczkę więcej do góry i zrobił się 32-bitowy, nie? Więc tak naprawdę działaliśmy w technologii 8-bitowej, która była rozwijana do tych 32 bitów, nie? WinRT jest napisane od nowa, czyli Windows Runtime, ten, na którym działa Windows 8, nie? Więc też to działa to troszeczkę szybciej. No i przede wszystkim wymusza to, że aplikacje napisane teraz całkowicie pod WinRT, to już nie są aplikacje okienkowe, tak? To są już aplikacje Metro. Cokolwiek to znaczy. Metro. Widzieliście ktoś z was Windows Phone'a kiedyś? Albo nowy dashboard Xboxa, nie? Właśnie. Chodzi o kafle. Chodzi o kafle, tak. Chodzi o kafle i o cały Metro Design Language, nie? Bo Chodzi o stylizację na metro, bo kafle kaflami, to, że menu start, o którym zaraz powiem, wygląda troszeczkę inaczej niż się wszyscy przyzwyczaili, to jedno, a chodzi o to, że aplikacje w tym momencie po pierwsze będą pełnoekranowe z założenia. Te, napisane, te nowe, napisane pod WinRT, bo można dalej pisać stare aplikacje takie okienkowe, tak, pod Windows 8 i tutaj nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zwykłe komputery i tablety typu Slate, czyli x86, architektura Intel albo AMD. A w przypadku takich tabletów ARM i tych aplikacji już nowoczesnych napisanych pod WinRT, one już są budowane, tak, są po pierwsze pełnoekranowe, tak jak mieliśmy to w Lionie, pokazaliśmy się teraz. Tak, teraz są aplikacje już pełnoekranowe. Dokładnie. A po drugie, wszystko jest stylizowane na metro. To chodzi o stylizację, była kiedyś taka stara szkoła architektury w Austrii, nazywała się Bauhaus. Tak, słyszałem o tej architekturze. Nie, naprawdę, słyszałem, tak. O, no to bardzo miło. No się chodzi o minimalizm, tak, i pewną typografię tego, jak wygląda aplikacja i jak ona powinna wyglądać. No generalnie... To w ogóle jest to chyba kierunek w sztuce. Tak, się wydaje. Tak, tak. No i na tym jest też wzorowany Metro, który Microsoft nazywa Metro Design Language, nie? Że to jest język designu. Mhm. No trzeba odpalić sobie pierwszą lepszą aplikację na Windows Phone'a, która jest takim showcase appem. I zobaczcie, o co chodzi. No te aplikacje wyglądają naprawdę efektownie, nie? Są naprawdę ładne. I to się zmienia? No i zmienia się ten start screen, tak? Czyli dotychczas, jak klikaliśmy sobie w nasz ulubiony start, to pokazywało nam się tutaj menu takie ładne kaskadowe, potem z niego kolejne menu kaskadowe, tak, tak, tak. I potem kolejne. To było fajne w momencie, w którym tworzyły się ekran, mieliśmy ekrany w proporcji 4:3, nie? Więc on był wyższy niż szerszy. Był sobie taki, jak na siebie, no był tak, bardziej kwadratowy, nie? Było jakoś tam funkcjonalne nawet. I tak, i w dzisiejszych czasach mamy pewien problem, bo ekrany mamy szersze niż wyższe, nie? Więc to menu się tworzy takie na szerokość strasznie długie. I tutaj wpadli chłopaki z Microsoftu na pomysł, że no wykorzystajmy tą szerokość. I teraz w Windowsie 8, który od września mamy dostępny developer preview, jak klikniemy sobie w menu start, pojawi nam się piękny interfejs pełen kafelków. Czyli tak de facto będziemy mieli na swoim pulpicie coś, co możemy mieć na... coś, co mamy w tym momencie na telefonach, na tabletach. Bardzo tak? Podobnego. Bardzo, znaczy na tabletach Windows Phone'a nie ma. Jeszcze. Tylko nie, nie będzie. Znaczy Windowsa nie ma, o tak może powiedzmy. Tak, Windowsa jeszcze na tabletach nie ma, takich ARM-owych, bo ona oczywiście na tablet PC jest tam od 99 roku. I tak, tak, interfejs jest bardzo podobny do tego, który znamy z telefonu. To do Wojtka zaraz wrócimy, tak. Opowiadaj dalej. Dobra. Na czym stanął? Tego, który znamy z telefonu, interfejs. Tak, jest bardzo podobny, wykorzystuje te same mechanizmy, czyli na przykład Lifetiles, tak? Czyli taki kafelek, on nie jest tylko generalnie kwadratową ikoną z kolorem i napisem w środku, że tu są moje pliki. Nie, nie, nie. To jest to dużo, dużo fajniejsza rzecz, bo jeśli przypniemy sobie taki kafelek z aplikacją, to ten kafelek w tym momencie może wyświetlać informacje, co się dzieje w środku aplikacji. Czyli ta aplikacja jakby cały czas jest gdzieś tam w tle... Tak, znaczy to jest rozwiązane agentem, który gdzieś tam działa. Może nie będę was tu już technikaliami bardzo, nie? No nie, no i mniej, tym lepiej. Chodzi o to, że taki kafelek może nas informować na głupich przykładach, na przykład, że mam aplikację do Facebooka i ona nam pokazuje pod spodem, że ktoś nam odpisał, ktoś skomentował nasz post i pokazuje licznik, nie? Aha. To jest takie najprostsze rozwiązanie, albo tam klient poczty i pokazuje liczbę nieprzeczytanych maili. To jest proste, ale na przykład na Windows Phone jest aplikacja British Airways, która jak przypniesz sobie kafelek, kafelek zmienia kolor w zależności od tego, w jakim stanie jest twój samolot. Czy on jeszcze leci, czy on już wylądował, czy on już, czy już możesz iść generalnie się zacząć check-inować, nie? Mhm. To jest, o to chodzi, że każdy taki kafelek może pokazywać, co się dzieje w środku aplikacji. Dodatkowo każdy z takich kafelków może pokazywać powiadomienia i różnych innych rzeczy. Rozumiem, że to jest pewien krok naprzód w stosunku do takich powiadomień, które mamy w tym momencie na iOS-ie, tak. Które wyświetlają nam właściwie tylko taką skromną ikonkę, skromny znaczek, że tam jest jedno powiadomienie, dwa powiadomienia, ewentualnie wiadomość krótką tekstową, która gdzieś tam się wyświetla na ekranie. To jest taki... kolejny etap, który... No jest to podobny pomysł, aczkolwiek troszeczkę inny, tak? Bo, znaczy, bo mechanizm Lifetime jest troszeczkę inny. Nie będą zżynali, prawda, na 100%, tak? No wiadomo, że chcą... To że niekoniecznie jak coś robić... zżyna, bo to, o czym ty mówisz, o powiadomieniach takich... No bo to mi się kojarzy ewidentnie z powiadomienia. To one są i one się nazywają Toast Notification i to wyjeżdża na górze. I on to są taki pasek i tam informuje, co się dzieje w środku aplikacji, jak mi za chwilę będzie telefon przypominał, że nie dodałem żadnych transakcji, to zobacz, co chodzi. Aha. A sam kafelek informuje... Wy tego nie widzicie, ale sobie tutaj widzicie, patrzę na ja pokazuję, 7. Albo ci nie pokażę, bo nie mam nic, co aktualnie się wydarzyło. Tu chodzi o trochę więcej informacji, tak? Rozumiem, po prostu takie znaczy, no, ta idea przypomnienia jest w wersji podobna. No. W bardzo rozbudowanej wersji, nie? I to też będziemy mieli w Windows 8, więc to jest bardzo fajna sprawa. Dodatkowo coś, czego nie ma w Phone'ie, a w Windows 8 będzie, to to, że te kafle możemy sobie resize'ować, czyli taki kafel może być malutkim kaflem i będzie nam pokazywał tylko licznik, albo możemy go sobie rozszerzyć i będzie nam na przykład klienta maila, nie? Mhm. Poszerzamy go i pokazuje nam nagłówki ostatnich maili. Albo tak? RSS-a, tak? Albo Facebooka, albo zdjęcia, albo cokolwiek, nie? Jako takiego kafla możemy też przypiąć kontakty, to żaden problem. Fajna rzecz, której nie ma jeszcze, nie było w developer preview, czyli tej wersji, która jest w tym momencie dostępna, a jest już w becie, która będzie dostępna w lutym, to jest na przykład to, że możemy te kafle grupować w grupy i te grupy możemy chować, pokazywać, możemy oddalać, żeby zobaczyć tych grup więcej jednocześnie, mniej jednocześnie. Chodzi cały czas o to, żebyśmy zapełnili jak najwięcej tej przestrzeni na szerokość ekranu, a nie tak jak kiedyś się zapewniało na wysokość, nie? I tak oficjalnie nie ma możliwości wyłączenia tego start menu, nie można odpalić starego menu. Hej, dużo tych zmian i powiem ci, że wszystkie idą w kierunku mobilnych, mobilnych sprzętów. Wiesz co, ja generalnie jakby rzeczą, którą kieruje się Microsoft, jest to, żeby ujednolicić pewne user experience, tak? Że masz telefon i masz tam kafle, jesteś przyzwyczajony do tego, jak on działa, kupujesz tablet z Windowsem, i widzisz ten sam interfejs. To, że on działa troszeczkę inaczej, tak? Bo musimy rozgraniczyć Windows 8 i Windows Phone, a przynajmniej na razie. On działa troszeczkę inaczej, ale dalej jesteś w stanie się odszukać w tym. To się wydaje nowe, że mam kafelki, Boże drogi, w życiu nie miałem kafelki, ja zawsze miałem ikony, ale musimy pamiętać o tym, że to jest naprawdę wielomiliardowa korporacja, która przeprowadziła badania, które jasno wskazały na to, że ten interfejs, mimo że na dzień dzisiejszy wydaje się nam wszystkim, bo i mi, który używam go na co dzień, nie do końca na pierwszy rzut oka naturalny, okazuje się, że ten typ interfejsu jest na przykład łatwiejszy dużo do przyswojenia człowiekowi. Szybciej się do niego może jesteśmy w stanie przyzwyczaić, niż do na przykład interfejsu, który pokażemy za 2 lata w Androidzie 8. Nie? Czyli dalej będą ikonki i prawo-lewo przez listę ikonek. On jest jakby łatwiej się do niego jesteśmy w stanie przyzwyczaić. Łatwiej nawigować, tak? Po całym systemie, o tak możemy. Tak. Dobrze, Matt, zróbmy malutką przerwę, ok? Nie ma sprawy. I zaraz wrócimy do tematu, bo minęła już godzina 23. Gramofon 65. Kontynuujemy. Moi drodzy, rozmawiamy sobie o Windowsie 8, o zbliżającym się Windowsie 8 w erze post-PC, bo chyba już taka era. Powiedzmy. Nie ma takiej ery. Wiesz co, jak tak patrzę na te wszystkie... Cytując mojego ulubionego CEO, żyjemy w PC Plus era. Albo Plus. No, może być. Wiesz, dalej pecety są i one nie znikną stąd nigdzie, a to jest PC Plus, znaczy, nie? Mamy takie poszerzenie jakby tego peceta. Na moim biurku też stoi komputer stacjonarny, ja sobie bardzo chwalę ten sprzęt, bo mam też, wiesz, przenośny mam telefon, tablet, tak? No. Stacjonarny komputer służy mi do pracy, do pisania i... Dokładnie, nie, ja mam laptopa, pewne. Tak? Można go już prawie nazwać ultrabookiem, ale tu chodzi, wiesz, o to, że pecet jest pecetem, a te tablety i cała reszta to jest bardzo fajna rzecz, ale to jest raczej poszerzenie, nie? Bo jeśli tak. Rozmawialibyśmy o post-PC, to wszyscy byśmy właśnie palili komputery i mówili, mamy tablety. Tak, i są nam niepotrzebne nie, PC, a chyba ciężko tak by mi się programowało na tablecie jednak chyba. Ale tak się zwykło mówić, niektórzy mówią już, no gdzieś jest. Tam słyszy się nam to, w mediach. No bardziej to PR-owo jest, nie, niż faktycznie. Wiesz, co bym odpowiedział na pytanie? Okej, okay. Wojtek nam tutaj troszeczkę pytań zadał, także... Słucham, twój komentarz. Wojtku. Nie, wiesz co, jeśli chodzi o te procesory, to jasna sprawa, jeśli chodzi o tablety, no to tak. Ale w przypadku pecetów zależy od zastosowania. Bo na przykład jeśli chodzi o serwery, nie? Bo mieliśmy niedawno spotkanie w Microsoft w ramach grupy dotnetowej, którą jestem tutaj mam okazję współprowadzić. Udało nam się ciągnąć do Polski Normana Juda. To jest CTO Microsoft, nie? Chief Technology Officer w Microsoft, on bezpośrednio raportuje do Balmera. I on zwrócił na bardzo fajną rzecz, że uwagę, że w tym momencie już nie jest problemem moc, niesamowita moc obliczeniowa, czy to ile mamy rdzeni, nie? W przypadkach serwerowych, bo Microsoft w Stanach zajmuje się na przykład rozwiązaniami serwerowymi. Niewiele osób wie, ale na przykład cały Urząd Podatkowy Meksyku stoi w Stanach, jeśli chodzi o serwery, a serwery są hostowane przez Microsoft, nie? Także jakby Meksykanie się dowiedzieli, to mogliby się zdziwić. I tam rzeczywiście procesory ARM, architektury ARMowej czy innych tych takich niskonapięciowych będą bardzo fajne, ze względu na to, że teraz największym problemem jest energia. Starasz się w tym momencie, jak budujesz wielką serwerownię na przykład dla Facebooka, nie? Albo dla takiego rządu Meksyku, to musisz kupić energię, nie? Energia jest największym kosztem przebudowy takiej serwerowni, także... Przy eksploatacji bardziej. Też, bo wiesz co, no często jest tak, że oni po prostu stawiają obok elektrowni, nie? Od razu. Nie, już no, się nie bawią. Jeśli masz naprawdę, stawiasz na odludziu i masz tam naprawdę potężny ten, to łatwiej jest po prostu postawić tam jakąś manową elektrownię, żeby se pykła i będzie łatwiej. O co jeszcze tam dalej spytałeś? Windows 8 będzie działać na tej architekturze? Może, ale musisz... To, wiesz co, może powiedz tak pytanie, żeby później okay. Ludzie, którzy słuchają podcastu, wiedzieli, na jakie pytanie odpowiadasz. Dobra, wiesz co, Wojtek pyta, jak z kompatybilnością wsteczną w Windows 8? Prosta sprawa, generalnie Microsoft jasno powiedział no legacy apps, jeśli chodzi o tablety. Bo tak, na PC-tach one dalej, to jest x86 i tam dalej mamy dostęp do wszystkich naszych ulubionych aplikacji w okienku. Na tabletach nie będzie aplikacji Legacy, czyli tych aplikacji starych, nie napisanych w WinRT. Najprawdopodobniej na ARM, czyli na tabletach takich stricte, tak? iPad style. Tam będziemy mieli jakiś pulpit i jakiś dostęp teoretycznie do tych aplikacji, aczkolwiek będzie to wymagało przekompilowania ich pod nową architekturę. Także też troszeczkę zabawy od strony programistycznej będzie. Aczkolwiek to nie jest nic oficjalnego, tak? Oficjalnie no legacy apps na dzień dzisiejszy. Wydaje mi się, że to jest wręcz niemożliwe, skoro jest taka przebudowa systemu. To raczej aplikacje jako te jakby podrzędne jednostki systemu, które muszą z nim być, to one muszą się dopasować do systemu. Raczej nie wydaje mi się, żeby były wstecznie kompatybilne. Znaczy, od razu były przemyślane i napisane tak, żeby działały z Windowsem 8, tak? Na PC-tach, na dużych PC-tach będą działały? Na tabletach nie. Fajna rzecz jest taka, że każda aplikacja napisana w WinRT, czyli w tym nowym runtime'ie Windowsa, będzie działała również na tablecie, tak? Więc to jest fajna rzecz. I czekaj, mógłbyś tam tak, wrócić jeszcze, mi jeszcze do tego? Tak. Wszystko... Wojtek pyta, czy mogliby z nią zerwać i zrobić wszystko od początku. No nie mogliby. Otóż najlepszym przykładem jest Windows Phone. Przed Windows Phone był taki bankart, nikt się nie chce trochę do niego przyznawać, Microsoft, ale ja powiem. Nazywał się Windows Mobile. I nie był cudowny, ale za to jego mistrzostwem było to, że miał naprawdę milionową bazę aplikacji, tych aplikacji było bez liku, były rozpalone po całym internecie, bo nie było takiego centralnego sklepu jak mamy dzisiaj, ale było ich naprawdę miliony. I w pewnym momencie Microsoft powiedział, nie, ten system nie działa i odciął się zupełnie od technologii, znaczy też nie do końca, bo to dalej jest jądro Windowsa C, czyli tego, na czym działał Windows Mobile. W tym momencie no, żadna aplikacja napisana na Windows Mobile nie działa na Windows Phone, tak? Te aplikacje wszystkie trzeba było przepisać od nowa. Nie do wszystkich mamy, nie wszystkie można przepisać, bo API jest w pewien sposób ograniczony ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, zużycie baterii i milion różnych i innych tak rzeczy. Dalej. Tak, i widzimy jak ciężko jest w tym momencie się przebić, tak? Od zera. A zabijając w tym momencie, wydając nowego Windowsa, musielibyśmy, dużego, tak? Bo nie mówimy tutaj o mobilnym Windowsie, tylko o Windowsie 8, jeśli byśmy zabili kompatybilność, to są setki miliardów aplikacji biurowych, firmowych, robionych na zlecenie, robionych przez studentów. No nie da rady. A Wojtek mówi, wie, że nie może, ale mówi, że szkoda. No tak, ale powstało coś nowego, bo powstał WinRT. WinRT, który ma być teraz przyszłością Windowsa, tak? Bo to jest legacy apps, to są legacy apps i one sobie zadziałają, ale każda nowa aplikacja powinna powstawać właśnie w WinRT, w którym możemy programować i w C++, i w Silverlight'cie, i w C-Sharpie, i nawet HTML5 w połączeniu z JavaScriptem. Wszystkich najpopularniejszych językach programistycznych. No, chyba. No, jak mówimy, że Java umiera, to tak. Taki mój mały dowcip, ha, nikt go nie zrozumiał. Tak, możemy programować dalej, ale WinRT jest jakby tą nowością, tak? I tutaj aplikacje tworzymy zupełnie inaczej, działają zupełnie inaczej i działają na zupełnie innych urządzeniach, tak? Bo mówię, taka aplikacja będzie działała zarówno na komputerze z x86, czyli tą intelowską zwykłą architekturą i AMD, jak również na tabletach stylu iPada, po drobnych tam pracach, niewielkich pracach programisty, który przekompilują na inną architekturę. Także robimy jedną aplikację, mamy ją na dwóch typach urządzeń i wedle najnowszych przecieków jest duża szansa, że na trzech typach urządzeń. I że na telefonie w jakiś tam sposób. Jeśli chodzi o to, że dotychczas jądro Windowsa C, Windows Phone jest oparte na Windowsie C, pojawiły się pewne przecieki, które mówią, że Apollo, czyli jakby kolejny duży update Windows Phone'a, już będzie oparty o jądro Windowsa 8. Znaczy, generalnie w Microsoft, jak się rozmawia, to nieoficjalnie jest mowa o premierach dwóch ósemek, nie? Na jesień tego roku. Że to będzie Windows 8, Windows Phone 8 i rzeczywiście zobaczymy dużo fajnych rzeczy. Poza tym osoba, która na przykład zajmowała się teraz przez długi czas, była dyrektorem działu zajmującego się Windows Phone, w tym momencie on troszeczkę został odsunięty od Windows Phone'a z różnych względów, za to przerzucili go do teamu od Windowsa 8 i tam zajmuje się w tym momencie tym, w jaki sposób będzie się Windows Phone porozumiewał z Windowsem 8, czyli integracją jakby tych urządzeń pomiędzy sobą, także... Wszystko dąży ku jednemu, ku wspólnej kompatybilności, tak, jakiejś tam łączności pomiędzy telefonami, komputerami a tabletami. Jakby temu na jednym systemie operacyjnym. Znaczy chodzi właśnie o taki wspólny user experience, nie? Żebyś ty wiedział, czego masz się spodziewać. Jak siadasz do urządzenia z logiem Windowsa, to ty wiesz, jak to działa. Jak obsłużyć telefon, tablet i komputer. I konsolę, i komputer, bo konsola i konsola, Xbox o właśnie, też konsolę. Jak najbardziej... Przypominam, nowy dashboard idzie w coraz bardziej w stronę... Tak, Java naprawdę umiera, no proszę cię, stary, nie ma wyrażeń Lambda, no naprawdę, miała dostać w ostatniej wersji, nie dostała, no błagam, no Lambda, extension... Pewnie większość z was nie wie w ogóle, o czym ale Wojtek się ze mnie śmieje, więc ja mu tylko powtarzam, że... Java jest chyba takim podstawowym językiem, nie? Programistycznym. Nie jest podstawowym. Już nie? Ja nie lubię, wiesz, bo to jest tak, że Java jest Javą, a .NET Microsoft jest .NET-em i tam się bijemy ze sobą, nie? Bardzo, a ja kolejna wojna. Z racji różnych rzeczy nie mogę mówić, że lubię Javę. Ja tak z Wojtkiem, bo on tak dobrze, no to już niech to wejście będzie poświęcone waszej wspólnej... Bawiłem się Bada 2.0, wiesz co? Bawiłem się Bada 2.0, wiesz co? Bada 2.0 jest generalnie naprawdę poważnie ma ze sobą problemy. Ja nie, poza tym tak, ten system już w tym momencie umiera, bo przypominam, że Tizen, tak? Za którym idzie Tizen. Szybko wam powiem. Generalnie Intel z Bada 2.0 to jest system operacyjny Intela, który wpakuje tam do jakichś tam trzech swoich telefonów Wave. W tym momencie Intel z Samsungiem podpisali umowę, będą robić Tizen, open source'owy, kolejny system operacyjny. Mhm. Tizen jest następcą systemu, który istniał na czymś takim jak Nokia Internet Tablet i nazywał się Maemo. Jakaś zupełna nisza. Tak, to Linux jakiś taki super open source'owy, który sprzedało się 5 sztuk. Potem zrobili Maemo 5 i była Nokia N900, pierwszy telefon z Maemo, sprzedało się kolejne 10 sztuk. Potem powstawało MeeGo z Nokią N9 i powstało jedno urządzenie, a potem projekt upadł. I teraz jakby Tizen ma zebrać po tych wszystkich upadniętych projektach to, co najlepsze i stworzyć kolejny system. No niestety problem jest taki, że to, co za co bierze się Intel mobilnie, nigdy dobrze nie wychodzi. Od momentu, w którym sprzedali firmę Xscale, która robiła na nich mobilne procesory i teraz te procesory mobilne Intela to są tak naprawdę procesory, które mamy w komputerach wsadzone w małe obudowy, no to ta firma nie działa. Poza tym, no tak jak mówię, jakby Tizen niesie za sobą wszystkie problemy, które niosły ze sobą wcześniej te systemy i przez to ma strasznie zły PR, tak? Wszystkie media, które słyszą teraz o Tizenie i tym, że ma się połączyć z Bada, tak jak pisze Wojtek, po prostu płaczą, bo to jest złe zarówno dla Bady, która jakąś tam, no, tam 3 czy 4% rynku amerykańskiego w tym momencie, i dla Tizena jako takiego, ze względu na to, że tam jest jasno powiedziane, że to jest następca MeeGo, które no, upadło zanim powstało, bo generalnie zanim Nokia wydała Nokia N9, która jest pierwszym i jedynym urządzeniem z MeeGo, już MeeGo było martwe. Kilka miesięcy wcześniej powiedziano, że już więcej nie rozwijamy, bo dzisiaj robimy tylko Windows Phone'a, nie? Więc... Słyszałem o tym, tak. Teraz sobie przypomniałem, wiesz, czekaj, bo mi tak zaiskrzyło pod kopułą. I rzeczywiście, był taki manewr, że Nokia wydała telefony na martwym systemie. Tak, tam nic się nie dzieje, no sorry. Tizen niestety, mimo całej miłości mojej dla open source, bo jakbym dużo nie mówił o Microsoftie, to dalej kocham open source. No to nie, no Tizen nie zadziała, no, nie ma dobrze szans. Dobrze, Matt, może okay. W takim razie, bo ja chciałem was uprzedzić, moi drodzy słuchacze, nasi słuchacze, że to wejście w ogóle miało zupełnie inny przebieg mieć. A się rozgadałem, przepraszam. Matt się rozkręcił, bo tutaj z kolei Wojtek zadawał jedno pytanie za drugim, no i taka prywata nam się zrodziła. Trafiłem na przeciwnika. Co on coś napisał? Pokaż mi, co Wojtek. Nie, to teraz już nie mogę go pokazać, dobra. Bo musimy przejść do tych rzeczy, które ja dobra. Sobie zaplanowałem. Okay, bo ja mam również do ciebie kilka pytań. Hit me. Ale to za momencik, tak? Okay. Chwilka muzyki i wracamy z powrotem. Wysłuchacie gramofonu w Radiu BMW FM, wydania 65. Audycja poświęcona w całości elektronicznej używce, że tak powiem. Okay. Mogę tak powiedzieć, nie? No, dobra, użytkowej elektronice, no dobrze, wiadomo. I czasami gram wideo. Wiesz. Nie, dzisiaj wyjątkowo, zazwyczaj mówię o tych grach, tak mówię o tej takiej konsumpcyjnej poplaninie, nie? Te dzieci takie grają, wiesz. W ogóle... Psz. Nie, gry są dla dzieci, tak? Tak, prawdziwi mężczyźni programują. Tak. Gry. Też. Dobra, słuchajcie, nie dokończyliśmy tematu Windowsa 8, żeby nie było, mieliśmy do niego wrócić i wracamy. Windows 8, nie sposób jakby tutaj Microsoftu nie przerównać do kilku firm, prawda? Bo to jest naturalny konkurent, on jest jednym z pionierów, znaczy Windows jest jednym z pionierów, natomiast wyrosło po drodze im kilku konkurentów. Jak najbardziej, bardzo silnych. Bardzo silnych. Myślę, że przede wszystkim Google i przede wszystkim Apple, nie? Znaczy, no właściwie to powinna być odwrotna kolejność. No, zwłaszcza po ostatnich wynikach finansowych, których Apple przebija dwukrotnie Microsoft. Microsoft wylądował z takim pułapem dosyć na plusie, generalnie dalej na plusie. Ta firma zarabia, tak? Tak. Natomiast Apple to w ogóle chyba ma szczyty teraz swojej popularności. To jest w ogóle jakieś rekordy pobili w historii czegoś, nie, to jest niesamowicie chore liczby, no ale to wiadomo, tak, to wszystko na fali iPada i iPhone'a, więc... Dokładnie, a jeżeli tam jest jakiś rynek pieniędzy, to również i potencjalny rynek użytkowników, to również Windows, znaczy Microsoft ze swoim Windowsem chce tam jakby się pokazać, ze swoim Windowsem 8, który również będzie, który jako uniwersalna platforma, jak już powiedzieliśmy, będzie dostępny na tabletach i na komputerach stacjonarnych. I na slajtach, bo to taki tablet tylko z komputerem w środku, nie? Tak, jest coś takiego jak tablet PC, ewentualnie Slate PC to się nazywa i to są takie tablety, w których jest normalny procesor i wiatrak i normalne dyski. Aha. One są troszeczkę cięższe, tak, ale zapewniają nam pełną możliwość na dzień dzisiejszy nawet Windowsa 7, tak? O tym nie wiedziałem. Są takie. Okej. Okay, mam taki w domu, mogę ci pokazać. Dobrze, Matt. Okej. Okay. Pokażesz mi kiedyś. Pokażę. Tego Tablet PC Slate, to się nazywa, PC. Ładnie. Ja sobie przygotowałem wady. iPada, bo teraz powiem troszkę o tabletach. Dla odmiany. Nie, słuchaj, przygotowałem sobie wady. I tak. Nie ma dostępu do folderów. Pakowanie i rozpakowywanie plików w celu wysłania ich załącznikiem wymaga zakupu dodatkowej aplikacji. Nie ma tego natywnie jakby w systemie operacyjnym. Posiadanie jedynego katalogu, do którego sięgałoby wiele różnych aplikacji, jest niemożliwe. To chyba też jest taka jedna z wad. Brak sprawdzania pisowni. To jest rzecz taka, że na iPadzie owszem jest słownik, który ci uzupełnia, robi ci taką auto jakby korektę, tak to można nazwać, czy auto wypełnianie. Natomiast ja bym chciał, myślę, że wiele osób by tak chciało, pisząc gdzieś tam jakieś pisy na bloga, czy gdziekolwiek, pisząc maile, żebyś teraz... pisał to, co piszesz, a ewentualnie nakreślał ci... jedna mistrzowska rzecz, ale tutaj to nie jest fanboystwo, ale tak? To może daj mi powiedzieć do końca, okay. Dobrze, o tych wadach wszystkich iPada. Dobra. Brak możliwości odczytania plików z pamięci USB. Co nie do końca się oczywiście, co nie do końca jest prawdą, bo tam są aplikacje, które odczytują z USB. Konieczność posiadania specjalnego kabla i oprogramowania, aby wykonać najprostsze czynności, takie jak kopiowanie plików czy synchronizacja, to już jest również chyba nieprawda, bo... No bo mamy iClouda, nie? Mamy iClouda i mamy przez Wi-Fi synchronizację z komputerem. Źródłem tych wszystkich kompleksów jest AntiWeb. Żeby nie było, że to ja to wymyśliłem, to autor, którego jest autor z artykułów. I teraz powiedz, jak w stosunku do tych wad, które no bez jakby bez wątpienia ma sprzęt Apple'a, jak tutaj Microsoft może się pokazać na plus? Okay. Ze swoim nowym systemem w tabletach. Wiesz co, tak. Jest jeden problem. Niewiele wiemy, nie wiemy wszystkiego, jeśli chodzi jeszcze o Windows 8 na tabletach. Jest dużo rzeczy, których Microsoft po prostu nie powiedział, nie chce powiedzieć. Albo jeszcze nie wie. Już wie, bo ten system jest naprawdę już rozwinięty, jeśli chodzi o stadium developingu. Ale najprawdopodobniej dowiemy się w lutym, albo na MVC, które jest w kwietniu. Mobile World Congress w Barcelonie. Dobra, ale wracając do wad iPada, to zacznę od rzeczy, która jest mistrzowska. I to nie tylko ja mówię jako tam, nazwijcie mnie fanboyem, ale też ludzie zupełnie niezwiązani z branżą, ani z Microsoftem, mówią o tym, jak wygląda sprawdzanie pisowni w Windowsie 8. Ono jest po pierwsze globalne, czyli jak wpisujesz, jak wyszukujesz aplikację i napiszesz dupa przez ukreskowane, to on ci zaznaczy to na czerwono i to działa w całym systemie. Super! I to będzie na tablecie. Tego potrzebowałem, to najczęstszy błąd. I to jest... Nie, ale chodzi o to, że to sprawdzanie pisowni jest i co ciekawe działa już nawet z językiem polskim. Znaczy on to będzie robił na zasadzie podkreślenia, czy na zasadzie... Tak, tak jak masz to w Office. Okej, rozumiem. On będzie podkreślał, że tu masz błąd ortograficzny, ziomek. Znaczy podczas pisania będziesz mógł w ramach autokorekty podmienić to od razu, nie? Ale jeśli to zostawisz, no to on ci tam podkreśli, że to czyli tak jak powinno być, umówmy się. Dokładnie. To będzie super. Nie ma dostępu do folderów. Będzie. To raczej wiemy na pewno, że będzie, jeśli chodzi o tablety na Windows 8, dostęp do tabletów, do folderów, Boże drogi. Pakowanie i rozpakowywanie plików w celu wysyłania ich z załącznikiem wymaga. Nie mam zielonego pojęcia, bo tak jak wspominałem, Windows najprawdopodobniej nie będzie. Jakiś tam zip wbudowany w system, który jest tam od wersji 98 na pewno będzie. Ale tutaj jakby nie wiadomo, jak to będzie dokładnie wyglądało, bo też nie do końca wiemy, jak będzie wyglądała sprawa desktopu i w ogóle pulpitu, tak, w ramach Windows 8 na tabletach. Wiemy, że będzie, aczkolwiek niekoniecznie wiemy, co z nim będzie można zrobić. Co tam jeszcze? Posiadanie jednego... Jeśli chodzi o posiadanie jednego katalogu, do którego się gromadzi wiele różnych aplikacji, nie jest możliwe. Tu jest jedna rzecz. Znaczy, to chyba chodzi po prostu o współdziałanie kilku aplikacji tak, ze sobą. Tak, że one od siebie biorą informacje. Tak. To jest tak, na Windows Phone jest identycznie, bo to ja powiem w obrębie Windows Phone i zaraz przejdę do Windows 8. W Windows Phone jest identycznie, aplikacja ma jakąś tam swoją przestrzeń zarezerwowaną i ona jest tylko dla niej. Żaden inny proces nie ma jakby do niej dostępu, więc nie ma możliwości wymiany plików pomiędzy aplikacjami na przykład. To zapewnia niezależność jakby taką... znaczy... Bezpieczeństwo, to tak, jest przede wszystkim właśnie, bezpieczeństwo właśnie. Użytkownika. Nie ma możliwości, żeby aplikacja w jakiś sposób dostała się do systemu, no bo ona jest ograniczona do tej swojej przestrzeni. W Windowsie 8 na komputery z architekturą x86 jest tak, że te aplikacje mogą ze sobą gadać pomiędzy sobą i to jest super i to jest. Już w tym momencie w developer preview z tego co wiem można zaprogramować w ten sposób aplikację i najprawdopodobniej będzie to na tabletach też, czyli w jaki sposób te integracje jedna z drugą, te aplikacje będą mogły się jakoś jedna z drugą ze sobą w jakiś sposób komunikować, wymieniać dane. Niekoniecznie może to być fizycznie jako folder, z którym będą przechowywane te pliki, ale najprawdopodobniej będzie możliwość integracji ze sobą różnych aplikacji. Przykładem czegoś takiego jest na przykład, jest sobie na Androidzie aplikacja Transpondroid, która jest z kolei zintegrowana z aplikacją z WebTaxi i z poziomu jednej albo drugiej możesz szukać linii autobusów albo zamawiać taksi, nie? I jedna potrafi wywołać drugą i przekazać jej dane i jest super. To całkiem... użyteczne. Tak, to jest bardzo fajne. Znaczy pytanie, na ile praktyka jest cenna, jak bardzo praktyka jest współdziałania tych aplikacji jest cenna, a na ile wysokie jest ryzyko kontaktowania się i gdzieś tam, wiesz... Znaczy, wiesz co, ja podejrzewam, że to też nie będzie tak dostępne na pstryk, nie? Że ty napiszesz sobie aplikację, ja przyjdę i zrobię tak, że moja będzie gadała z twoją. Podejrzewam, że gdzieś to musi być jeszcze udostępnione jakieś API tej aplikacji i 15 różnych innych rzeczy. Oni na pewno, znaczy, nowy Microsoft, tak, bo to się jakby od momentu powstania Windows Phone, to jest nowy Microsoft, bo oni zatrudnili 15 nowych designerów, miliona różnych ludzi i takich starych wyjadaczy, którzy tworzyli Windowsa NT, teraz przerzucają do innych teamów, nie? I ten nowy Microsoft to są generalnie security freaki. Oni milion rzeczy robią czasami na utrudnienie dla dewelopera, tylko po to, żeby ten użytkownik był taki zadowolony, że mu telefon 3 dni trzyma i bezpieczny jest, i wirusów nigdy nie ale będzie, wiesz, bo się nie ale da. Ale wiesz, że bardzo dużo ludzi na to zwraca uwagę i... Tak, tak, tak, dokładnie, to jest selling point, nie? Ja właśnie, słuchaj, ja, to jest podstawowa rzecz, dla której ja mam iOS-a, nie? No, także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, naprawdę nie musimy się martwić, jeśli chodzi o Microsoft, na tablety, tak? Bo tam na PC-tach wiadomo, że tam dalej to jest może dziki być zachód. Różnie, nie? Tam jest to może być dalej różnie. Dziki zachód i może być wszystko. Tablety będą na pewno dużo mocniej zabezpieczone, jeśli chodzi o dostęp aplikacji do zasobów systemowych i tak dalej. Co tam jeszcze mamy ciekawego? Brak możliwości czytania plików z pamięci USB. Bang! Windows 8 tablet musi mieć co najmniej jeden port USB, więc tutaj nie będzie tego problemu. No o wymaganiach tego tabletu jeszcze sobie powiemy. Ja tak z drugiej strony patrzę... Tych wad, które wymieniłeś. Patrzę na te wady iPada i tak sobie myślę, że to są takie wady, które spokojnie mogą być poprawione poprzez albo jakąś jedną aplikację, dwie wbudowane gdzieś tam, oczywiście. Albo po prostu interfejsowo, tak? Znaczy to jest... Software'owo, o tak. To jest duży plus iPada dla odmiany, że Microsoft będzie miał jeden duży problem, jeśli chodzi o tablety i Windows 8, mianowicie aplikacje, nie? Bo to tak naprawdę systemy mobilne aplikacjami żyją. Właśnie. I o ile Microsoft w tym momencie jest bardzo fajna rzecz, bo może powiem skąd się w ogóle Windows 8 wziął. We wrześniu była konferencja Build, i na niej pokazano Windows 8 po raz pierwszy, wtedy też powiedziano, że będzie coś takiego jak Windows Store, nie? Właśnie, taki, bo to jest nowość zupełnie, Store, prawda? Tak, to jest pierwszy raz w historii firmy będzie sklep z aplikacjami dla Windows, tak? Bo dla Windows Phone jest Marketplace, a to będzie Windows Store. Tak jak App Store. Tak, Mac App Store. Dokładnie. Dokładnie to samo. I w tym momencie jest konkurs, tak? I ludzie, którzy przeszli do drugiego etapu tego konkursu, na tworzenie aplikacji nowych właśnie w WinRT, czyli takich, które będą działały i na PC-tach, i na tabletach, mają już dostęp do bety, na przykład, którą my dostaniemy w lutym wszyscy. No to już za chwilę, tak? Ale oni mieli już od miesiąca i tworzą te aplikacje. Microsoft strasznie duże pieniądze w tym momencie pakuje w to, żeby tych aplikacji na start było mnóstwo, tak? Przede wszystkim są jakieś tam przecieki, że firma zatrudniła dużo firm, które mają aplikacje w top 25 i w Android Markecie, i w iOS, w App Store, tak? Tylko po to, żeby zaczęli robić aplikacje na start usługi, bo w lutym jest też start Windows Store'a, tak? Czyli już zobaczymy, jakich aplikacji możemy się spodziewać na jesień, jak już ten Windows będzie leżał na półkach i będziemy mogli go kupić. A Windows Store będzie dostępny z poziomu Windows 7? Nie, on jest tylko na Windows 8, bo to jest tak, że tam będą aplikacje Metro, te nowe, i one będą dostępne tylko w Windows Store. I właściwie tylko z nim kompatybilne. Tak, i będzie kilka legacy appsów, czyli tych takich aplikacji, które znamy, okienkowych, z tym, że też będą to aplikacje wybrane i niekoniecznie będziemy mogli je stamtąd pobrać bezpośrednio. Najprawdopodobniej będzie to raczej reklama niż miejsce do downloadu tych aplikacji. Bo jeśli chodzi o aplikację Metro, to oczywiście klikamy, pobieramy, działa. Ale jeśli chodzi o te starsze aplikacje, to raczej będą po prostu tam reklamowane. I to też tylko aplikacje partnerów. Dobrze, aplikacjami naprawdę to fakt, że muszą nadrobić, bo mają co nadrobiać. No mają, bo... ogromna biblioteka. Setki tysięcy, no. Dokładnie, które są już na Androida i na iOS-a dostępne, także muszą to nadrobić, żeby, przynajmniej w części, żeby jakoś tam na starcie to wyglądało. Dużo fajną, jeszcze tylko tak mi się przypomniało, bardzo rzeczą fajną jest coś, co na CES-ie zostało pokazane po raz enty już na rynku, nazywa się BlueStacks. BlueStacks to jest taka technologia, która nawet już dzisiaj na Windowsie pozwala odpalić część aplikacji z Androida. Mhm. I o ile na Windowsie 7... Taki emulator Androida. Troszeczkę, też nie do końca. I o ile na Windowsie 7 to jest głupie, bo klikasz sobie w aplikację, nie wiem, listonik na przykład na Androida, polska aplikacja do tworzenia list zakupów, klikasz sobie w nią i ona ci się odpala na fullscreena. I możesz ją, jak ją zamkniesz, to ją wyłączyłeś, nie? I to jest słabe, na Windowsie 7. Na Windowsie 8 zrobili to na tyle fajnie, że te aplikacje możesz sobie przypiąć jak kafelki, elegancko, one działają zupełnie tak samo jak te aplikacje Metro, nie? Więc jest... Czyli już BlueStacks z kilkoma producentami tabletów podpisał umowy, że to będzie instalowane standardowo w tabletach, więc na przykład jak kupimy tablet HP, to będziemy mieli już dostęp też tam... To nie jest jakaś niesamowita liczba, ale oni mają chyba 40 tysięcy aplikacji androidowych już przygotowanych do działania, więc... Microsoft dostał prezent od firmy trzeciej tak naprawdę, bo dostaje spory rynek aplikacji androidowych i to są naprawdę często gęsto takie duże aplikacje androidowe, które są znane, nie? Wszyscy używają. Te najbardziej znane i te, które się okazały sukcesem i tak są na wszystkich platformach. No tak, tak, oczywiście. Tak, czyli równie dobrze będą dostępne pewnie na starcie Windowsa 8. Najprawdopodobniej. Dobra, zrobimy sobie krótką przerwę i na koniec dzisiejszej audycji, tutaj widzę, że jeszcze chyba Wojtek coś napisał, krótkie podsumowanie i ja mam jeszcze też kilka pytań, także dobra. 3 minutki i wracamy. Zostało nam 12 minut, będziemy się spieszyć, ja nie wiedziałem, że nam się, kurczę, tak strasznie z tym Windowsem rozwlecza, ale jest o czym mówić. Niesamowicie ogromna kobyła, więc wiesz. No właśnie, żeby tylko to nasze gadanie nie poszło na marne i żeby to rzeczywiście coś z tego było. Nie pójdzie, mój drogi, badałanie. Pracujesz nad tym. Dobra. Kilka pytań jeszcze. Jedziesz. I takie podsumowanko. Mhm. Przejdźmy do... nie będziemy tu się spierać, co jest lepsze w tym momencie, bo jeszcze nie mamy jakby finalnego produktu na biurku, prawda? Przejdźmy zatem do wymagań. Jakie stawia Windows? Microsoft. Microsoft. Wobec producentów sprzętu, tak, żeby dostać naklejkę Certified for Windows 8. Dokładnie, czyli żeby ten najnowszy Windows u nich mógł ruszyć. Znaczy, to jest tak, że wiesz, no możesz teoretycznie wyprodukować coś, na czym ruszy Windows 8, tak? Ale nie dostaniesz będzie... tej naklejki, że Microsoft certyfikuje to urządzenie jako urządzenie zgodne z Windows 8, nie? Mhm. To, znaczy, ten no, na laptopach wiadomo. Jest na przykład design for Windows Vista, nie? A i tak 7 tam postawisz. Tak, to się wiąże z pewnego rodzaju, znaczy oczywiście z jakimś tam plusem, otwartość tego systemu na wszystkie jakby hardware'owe sprzęty. Chodzi przede wszystkim o to, że takie urządzenia z Certified, z tą naklejką będą miały zapewnione przez Microsoft, że ten user experience na tym hardware'ze będzie świetny. Tak? Będzie że... taki, jak oni tak, by chcieli, dokładnie. Żeby był. Okej, okay. I jak wyglądają te wymagania? Ja mówiłem już tydzień temu tak szybciutko. Tutaj oczywiście Wojtek też już z brzawy, że to wcale nie są duże wymagania. No nie są. Wydaje mi się, że tak, 10 giga wolnego miejsca. No to nie jest dużo. W dzisiejszych czasach się śmieją ludzie, że telefon ma 8 i ale uważam, wiesz, to prawdopodobnie to jest. W tablecie będzie musiała być pamięć flash, tak? Tak. No, no to 10 giga flashowej pamięci to już nie jest tak mało. To jest mało. Bardzo mało, przecież ta iPada nie kupisz z mniejszą niż 16, nie? No nie, ale jakbyś miał to na iPadzie zainstalować, to byś mu zajął 10 giga operacyjnym nie, systemem. Nie, a... gdzie, stary, nie, już przesadzasz. Sam system operacyjny waży maksymalnie gigabajt i nie przeskoczysz to tego. To skąd to wymaganie 10 giga? No bo żeby było, tak? Co aha, żebyś miał, Nie, bo to jest tak, że wiesz, ja mam rozumiem, na przykład... z zapasem to jest od tak, razu. W moim urządzeniu jest 8 wbudowanej pamięci flash, nie, w telefonie, a dostępnego mam 6,5, nie? Bo połowę sterowniki, DLL-ki i paręnaście różnych innych rzeczy, nie? No dobra. Dobra, co tam dalej mamy jeszcze? Bluetooth, Wi-Fi to jest standard. Tylko, że Bluetooth 4.0, tak? To warto zauważyć, bo teraz najpopularniejszy jest 3.0. Jeszcze czyli jest sezon 3.0, czyli szybsza, ten 4.0. Tak, tam parę rzeczy. Obsługa Direct 3D. No to chyba też jest raczej takim. No i rozdziałka dosyć wysoka, 1366x768, to jest jak na tablet o przekątnej jakieś tam, nie no wiem, 8 cali, to jest sporo. Laptop 13-calowy ma taką rozdzielczość. No się, wiesz, 8-calowy tablet to myślę, że tam minimalnie to będzie 10, nie? Na day one. Wątpię, żeby pojąć jej od razu w mniejszej rozdzielczości, bo to jest zawsze problem ze skalowaniem aplikacji. Czyli de facto taki sprzęt można by było dostać za jakieś 2000? Myślę, realnie? Realnie w Polsce myślę, że na początku na pewno będzie takich z iPadami, nie? Czyli... Że będzie podbijana cena podatek przez naklejeczkę, od nowości, tak? No. Jak będziesz miał naklejeczkę, będzie drożej. To raz, dwa to będzie nowe, trzy wszyscy muszą na tym zarobić, czy ja myślę, że tak 2,5, może troszeczkę więcej. Aha. Tak, znaczy... wiecie, w pierwszym dniu promocji, nie? Ja dajmy pół roku i generalnie te ceny spadną do 2000 i mniej, spokojnie. Bo... to widać, tak? Bo każdy nowy iPad też pierwszego dnia kosztuje 3000 zł, a pół roku później kupujemy go za 1500, nie? No, on tak szybko nie spadają. Ej, ale... pierwszego iPada z 3G można kupić, patrzyłem, stary. A pierwszego tak, pierwszego 1200 tak. zł z 3G. Pierwszego można kupić już tanio, owszem, bo już trójka wychodzi, to wiesz. No tak, no to wiesz. Dobra, no to plusem niesamowitym tego systemu jest to, że możesz sobie kupić w miarę tani sprzęt przenośny, na którym będzie ci to chodzić. Działać, teoretycznie, no tak. Tak powinno być. I teraz pytanie, czy nie pojawią się pewne rozbieżności w odczuciach klientów? Ktoś będzie miał szybszy tablet, lepszy, z lepszą grafiką, z szybszym procesorem, ktoś będzie miał ten tablet wolniejszy. Czy teraz programiści piszący aplikacje dla Windows Store, tak to się będzie nazywało? Tak, Windows Store, no. Będą musieli chyba równać do tej najniższej, do tego najniższego pułapu, tak? Wiesz, to jest tak. Żeby to wszystko działało dobrze. Ja podejrzewam, też nie do końca wiemy, tak? Te wymagania wymaganiami, ale cały dokument ma 400 stron i ja osobiście się z niego nie przegrzebałem, ale generalnie chodzi o to, że... To przez akta się przegrzebałeś, a przez... Mieliśmy mówić o akta. Było ciekawsze. Dobra, no dalej. Nie, słuchajcie, generalnie podejrzenie jest takie, że w przypadku Windowsa 8 na tabletach, tak, czyli urządzeniach z ARMem, będzie podobnie jak z Windowsem Phone. Czyli mamy pewną matrycę tego, jakie urządzenie trzeba włożyć. Na przykład jak tworzysz Windows Phone, jesteś takim HTC albo Nokią, albo Samsungiem, to masz powiedziane, to musi być ten procesor, pamięci muszą być Samsunga, ekran może mieć maksymalnie taką rozdzielczość, a wielkość sobie możesz dobrać sam i możesz sobie włożyć różny aparat, nie? Cała reszta ma być identyczna. I cały system jest też zoptymalizowany pod ten bazę. Dół. I na tym dole jest Blazing Fast, a jak dostaniesz coś więcej, to jest tylko lepiej, nie? I jakby nie jesteś w stanie... Generalnie jak widziałem na przykład, bo teraz już mamy drugą generację urządzeń z Windows Phone'em, nie? One są troszeczkę szybsze. I jak postawisz dwa obok siebie i odpalisz jakikolwiek test, działają identycznie. To jest różnica dwóch klatek w grach wideo, nie? Właśnie, i to jest to. Ten system jest naprawdę optymalizowany pod ten sprzęt, bo jest jasno wyznaczony w obrębach, jakiego sprzętu producent może się poruszać. Ja bym chciał to widzieć właśnie, wiesz, bo w nowym Windowsie. Bo powiem ci szczerze, że jak patrzę na Androida i to, w jak zastraszającym tempie rosną aktualizacje Androida i to, jak w zastraszającym tempie wydawane są nowe telefony, to kupujesz nowy telefon za 1000 tam z kawałkiem, nie wiem ile tam. O, fakt, on nie kosztuje tyle co iPhone, tak? Ale kupujesz go za 1000 z kawałkiem. Pół roku i ty możesz, kurczę, tym telefonem ewentualnie, nie wiem, w samoobronie rzucić komuś głowę, no, nie? No tak niestety jest. Dlatego właśnie fajny jest model Apple'a, który zawsze wspiera te dwie generacje do tyłu. Co najmniej. Tak? No tak. Co najmniej. No i fajny jest model Windows Phone'a, gdzie obydwie generacje w tym momencie dostają każdy update i mają zapewniony do Apollo, czyli ostatniego zapowiedzianego update'u, nie? I wszystkie urządzenia, generalnie miesiąc i 99% urządzeń miało już ten nowy system. Mimo tego, że mamy producentów w tym momencie LG, ZTE, HTC, Samsung, Nokia i prototypy Sonego. Jest w czym wybierać. Tak, nie? Jest kilku producentów i rzeczywiście ta aktualizacja weszła na wszystkie urządzenia bez najmniejszego problemu miesiąc po premierze, nie? Więc to też jest ciekawe. Dobrze. Kolejna rzecz, która jest nowością, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. Znaczy, to jest taka albo nowość, albo pseudonowość. Ja jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie to sklasyfikować. To jest mistrzowska nowość. Chodzi ci o logowanie? Chodzi mi o... o logowanie też. O tym... Też. Momencik. O odświeżanie i reset. To są dwie nowe funkcje, które mają się pojawić w Windowsie i to ma zastąpić... To, co każdy użytkownik Windowsa do tej pory miał we krwi, czyli restart systemu, instalowanie go na nowo, nie wiem, raz do roku albo raz na dwa lata, tak? No niekoniecznie, ja swojego nigdy nie robiłem. No właśnie, są tacy, którzy bez tego formatu takiego twardego, gdzie wyrzucamy wszystko z dysku i instalujemy system na nowo, po prostu nie utrzymają komputera dłużej niż rok, tak? Tak. Są tacy ludzie. I teraz ta funkcja ma pozwolić, odświeżania, ma pozwolić na jakiś taki... wyczyszczenie, przynajmniej po części, z zachowaniem danych twoich dyskowych, natomiast reset ma powrócić do ustawień fabrycznych. Mm-hmm. Nie wiem, uważasz, że to jest jakieś wyjście z tego problemu? Widzieliśmy to kiedyś w Windowsie Mobile. Tak, to jest pewien sposób wyjścia, wiesz, bo przede wszystkim komputerem, nie? Tam klikniesz reset i on ci zrobi po prostu format, nie będziesz musiał wkładać płyty. No, jest to jakieś ułatwienie. No tak, ta instalacja zawsze trwała kilka. No, a tak godzin. On zrobi to jakby czasami. Za ciebie będzie to bardziej przezroczysty ten, ale tu chodzi o tablet, tak? Wiesz, na każdym tablecie na świecie jest tam przywróć ustawienia fabryczne. Zawsze, czy to jest iPad, czy to jest Android, czy to jest cokolwiek. Te ustawienia fabryczne można przyzwyczaić i to jest dla tabletów. Z kolei dla komputerów jest jedno fajne zastosowanie, które mi przyszło jakiś czas temu do głowy. Nie wiem, ja wymieniam komputer co roku, bo wiadomo, że się zmienia ta technologia bardzo, tak? Szybko. I ty musisz być na bieżąco, no wiadomo. Tak, bo ja jestem najlepszy, nie? I na przykład jak sprzedaję komputer, to zawsze problem było tak. Skasuj Windowsa, zainstaluj nowego Windowsa, przepisz naklejkę spod spodu znowu, oddaj komuś z nowym Windowsem, a tutaj klikasz reset. Ustawienia fabryczne. I proszę, też pani komputer, nie? Okej, czyli możemy liczyć na to, że nie trzeba będzie już ślęczeć z tą płytką. Myślę, że tak. No i dużo fajniejsza integracja jeszcze z SkyDrive'em i tam jest dużo pomysłów na wykorzystanie tego, nie? Już nawet nie z płytą, to pewnie będzie wszystko na kimś tam. No SkyDrive to chmura, nie? Właśnie. Dobrze, i jeszcze dwa zdania o logowaniu. Logowanie na podstawie kamery pewnie i takiego detektora, nie wiem, nie. Kinect będzie w tym, czy jak? Nie, to źle zrozumiałeś, o co chodzi. W Windows 8 są trzy sposoby na logowanie, nie? Pierwszy, standardowe hasło, czyli siadamy sobie, klepiemy na klawiaturze. Drugi, z palca. Kod PIN, czyli wyklepujemy na numerycznej klawiaturze. I trzeci sposób, to jest tam Picture Unlock. Czyli? Chodzi o to, że wrzucasz sobie zdjęcie, i na tym zdjęciu rysujesz jakieś tam wzorki, nie? Po tym zdjęciu. Aha. I potem musisz odtworzyć na tym zdjęciu to, co te paterny, które narysowałeś, nie? I on wtedy cię odblokuje. Czyli tylko na przykład tego, bierzesz sobie zdjęcie swojej żony i... Rysujesz jej rogi. Nie. Tak? Albo głaszczesz się po policzku, no chciałem powiedzieć. No. I w ten sposób odblokowujesz swój komputer. Albo dorysowujesz jej rogi. Żart. Przyznam się, to był słaby żart. Nie, to był zajebisty żart. Nie, słaby. No dobrze, wiemy, o co chodzi. Logowanie przy pomocy takich manualnych gestów, nie? Tak. Całkiem ciekawy pomysł, nie powiem. Bo już mieliśmy też logowanie za pomocą linii papilarnych, które tam sprawdzało, różnie w tym było. No ale tutaj mamy kolejną jakąś nowość w systemie Windows 8. Dobra. Dużą nowością będzie, ja jeszcze będę tak, zaraz mi się przypomniał o tym SkyDrive'ie, będzie mocniejsza integracja ze SkyDrive'em i generalnie usługami live. Bo pierwsza rzecz jest taka, trochę o grach będzie też nawet. Pierwsza rzecz jest taka, że dotychczas mieliśmy Games for Windows, nie? Ta marka umarła, już możemy o niej zapomnieć, będzie Xbox Live na PC-cie, tak? Bo Xbox Live jakby już dawno wyszło z konsoli, bo jest jeszcze na telefonach. Tak. I teraz będzie jeszcze na PC-cie. Nawet na iOS-ie jest, mam go. Tak, i wyszło już z konsoli, będzie na PC-tach i dodatkowo będzie niesamowita integracja teraz z usługami live. Na przykład logując się pierwszy raz do systemu, Windows pyta cię, czy już masz konto live, czy chcesz je założyć, żeby się zalogować do swojego komputera. Czyli tworząc nowe konto użytkownika... Mając konsolę, od razu będziesz mógł się zalogować. Tak, już na swoje konto, ze swoim zdjęciem, jakimiś tam kontaktami. Dodatkowo oczywiście wszystko, co idzie razem z live'em, czyli kalendarz, Hotmail, Office Apps, tak? Czyli takie Google Docs od Microsoftu, tylko że to jest prawdziwy Excel, tylko tyle, że w przeglądarce. I prawdziwy Word, nie? To polecam. No i SkyDrive, czyli 25 GB darmowego miejsca od Microsoftu dla każdego użytkownika kont live. Każdy, kto ma Xboxa, ma też 25 GB od Microsoftu za darmo, także polecam. Strasznie skusi Microsoft. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Premiera prawdopodobnie na jesieni nowego systemu. Dzisiaj poświęciliśmy całą gramofonową audycję Windowsowi 8. Myślę, że będzie jeszcze czas na powiedzenie o tym systemie operacyjnym więcej, jak już się pokaże. Myślę, na pewno że... teraz, no mówię, w lutym będzie pokaz bety, nasza beta będzie upubliczniona, więc każdy z was będzie mógł sobie ściągnąć też tą betę i zainstalować na swoim komputerze. Może nie jako jedyny system, ale gdzieś tam obok można ją postawić. I wtedy można się rzeczywiście spotkać, nie wiem, za miesiąc, dwa, jak już wszyscy przegryziemy ten system i porozmawiać, co się zmieniło od developer preview, tak? I może się wyjaśni troszeczkę rzeczy, jeśli chodzi o ARMy, bo rzeczywiście jest jeszcze ten problem, że nie wszystko wiemy, jak ten Windows będzie działał na tych tabletach. Jest duża szansa, że niedługo się dowiemy. Tak, moi drodzy. No. Mam nadzieję, że... To tyle. Przez te dwie godziny wchłonęliście wystarczającą ilość informacji i wiecie mniej więcej, na co czego możecie oczekiwać i na co czekać w tym roku, jeżeli chodzi o nowy system operacyjny. Nowego systemu operacyjnego na pewno nie zobaczycie od Apple'a, bo już wyszedł, także zostaje... Myślisz, że nie puszczą jakiegoś patcha w tym roku? Patcha pewnie tak, znaczy, no, wiesz co, nie, jest no, wersja beta Liona, ale tak. No nie będzie to już kolejna taka, wiesz, duży skok. Nie będzie nowy kotek, tak. tylko tam tak, po kropce raczej, numerek. Raczej tak, raczej po kropce numerek, a tutaj możemy się spodziewać czegoś nowego. Kafelki chodzą po prostu do naszych komputerów stacjonarnych. Kafelkowe tła, kafelkowe aplikacje, wszystko tak. Żeby nam się żyło lepiej. Dobra, moi drodzy, w dzisiejszym wieczornym programie był ze mną Mateusz Mikulski, był z nami również Wojtek, którego pozdrawiamy, który zadawał serię całą pytań i dzięki w ogóle, że zechciałeś być z nami. I na gadu oczywiście, żeby nie było. Siedział tu obok i rzucał kartkami. Rzucał kartkami z pytaniami. No i byłem ja, Grzegorz Hela, który program prowadził i realizował jak co tydzień. Zapraszam was za tydzień. W tym tygodniu nie wyrobiliśmy się z grami. Ale spoko, wiecie, niespecjalnie było. Niespecjalnie coś ciekawego się działo. Zostało nam się tylko pożegnać z wami, tak? Do zobaczenia, do usłyszenia. Matt, pewnie do nas wpadniesz jeszcze kiedyś. Wpadnę. Oczywiście. Jak tylko mnie zaprosisz, a ja będę miał czas, to wiesz. To się wszystko jeszcze... Moi ludzie odezwą się do twoich ludzi, spoko. Trzymajcie się ciepło. Ja przypomnę, że można nas ściągnąć, bo to muszę przypomnieć, na iTunes, bo jeżeli wpiszecie gramofon, tam są podcasty, tam możecie nas ściągnąć, co tydzień są nowe, pewnie jutro pokaże się ten odcinek, który teraz właśnie się kończy. Jesteśmy również na plxc.pl, i polecam również gamemusic.pl, to jest portal, z którym współpracujemy pod względem muzycznym, jak najbardziej, bardzo fajni ludzie. I wszyscy jesteśmy na fejsie. I na fejsie również jesteśmy, gramofon.fm, plxc, a szukajcie, lajkujcie, jak to się mówi. Traficie. Dobrej nocy. Na koniec True Loves. Na razie. Romantycznie. A to wiesz, o północy będziemy potańczymy z Grześkiem zaraz. Pewnie, troszeczkę. Nie, teraz już tylko ciężka praca, zgrywanie i montowanie. Pa. Pa. Oscar Peterson, Delta Foxtrot, Nova, Foxtrot, Oscar, All Vox Allegra, over. To był Jimmy T. Rozgadałem się z Arkadiuszem Karatymem z portalu gamemusic.pl. Portal, to można nazwać właściwie portalem. Cześć, Arku! Halo, halo! Dobrze, Arkadiusza nie ma. Chyba chyba była jakaś skucha techniczna. Musicie nam wybaczyć. W takim momencie prezenter puszcza jeszcze jeden utwór. W takim momencie prezenter puszcza jeszcze jeden utwór, który potrwa... Ja mogę pośpiewać. 2,55. Ale skucha. Dobra. To wszystko przez czekaj, to, że Arkadiusz, puszczę coś z telefonu. Że Arkadiusz mnie zagadał. Dobrze, puszczę teraz wam Matis Yahoo. Thunder dla was. 2,5 minuty i jesteśmy z powrotem z Game Music. Czyli, jak się mówi, pull up. The line to leave you behind with the hopes to find some peace of mind. Now we're looking for your voice through the chitter chatter. That doesn't matter, that's torn and tattered. There's angels on the ladder, there's laughter. Strip away the extra plaster. I'm crashing fast, it's the morning after. Through the hum and the buzz, the thickness and the fuzz. I jump over puddles and stomp through the sludge. Look for me through the wind and rain. Be coming, yes, I'm running, no, I'm on my way. Just stay and I'll be there by the break of day. Look for me through the wind and rain. Thunder, remember my name. I'll be coming, yeah, I'm running, no, I'm on my way. Just stay and I'll be there by the break of day. Evacuate the premises, you're your own nemesis. The premises, you're born in blood and leave the world penniless. Remember that there's darkness before the exodus. Spit the seed, will flee to the next coming. Bear with us. Blend in, blend out. Spent it all on sentences. Fend off the members of relentless pessimists. The world is blemished. I'm just looking for the core. Cure my heart so I can live more. Look for me through the wind and rain. Remember my name. I'll be coming, yes, I'm coming. No, I'm on my way. Time tomorrow, I'll be on my way. At the break of day, I look for you at sunrise. When the tide comes in, I lose my disguise. Look for me through the wind and rain. Remember my name. I'll be coming, yes, I'm coming. No, I'm on my way. Just stay, and I'll be there by the break of day. Look for me through the wind and rain. Thunder, remember my name. I'll be coming, yes, I'm coming. No, I'm on my way. I'm not the one who's got the power.